أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. الامان والحفیظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی عادت بنائے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، بإذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بکرا عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص با آسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان، ایک حدیث پاک کہ جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردہ کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ یعنی حاجی جب احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی یہ جو حکم بیان کیا گیا کہ نہ ان 10 دنوں میں جسے قربانی کرنی ہے وہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے نہ جسم کی مردہ کھال کاٹے یا کٹوائے، تو یہ واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، اور حتی الامکان مستحب پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو مستحبات پر بھی، سنتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی کرنے والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں حجامت نہ کروائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عزوجل قربانی کا ثواب پائے گا۔ تو یہ مسائل، اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل اور مدنی پھول جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار، امیر اہل سنت کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار، امیر اہل سنت کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار، یہ آپ خود بھی حاصل کیجئے، ان دنوں اس پیارے رسالے کا مطالعہ کیجئے اور اس کو خوب تقسیم کیجئے، لنگر رسائل کیجئے۔ انشاءاللہ اگر یہ رسالہ پڑھنے کی برکت سے کوئی صحیح طرح قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے کیا کیا خصوصیات یا عیوب ایسے ہوتے ہیں جن سے قربانی نہیں ہوتی، اور قربانی کس طرح درست ہوتی ہے، قربانی کی دعا، قربانی کا صحیح طریقہ، جانور کے وہ کون سے اعضاء ہیں، 22 اعضاء کے جو بھی، اگرچہ جانور ذبح کیا گیا، قربان کیا گیا اللہ کی راہ میں، لیکن پھر بھی ایسے 22 اجزاء ہیں قربانی کے جانور کے جو نہیں کھا سکتے، تو وہ کون سے اجزاء ہیں، وہ بھی آپ اسی رسالے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کے ساتھ ساتھ ہمیں علم دین کو پھیلانے والا بھی بنائے، اور قربانی کے صحیح انداز کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہ العالمین، مولا کریم، تیری عطا سے، تیرے کرم سے یا اللہ ہم نے جو نیکی کی دعوت سنی اسے قبول کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ جو بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ، عشرہ ذوالحجہ روا دوا ہے، اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مبارک عشرے میں، ان مبارک دنوں میں ہم تیری خوب عبادت کریں، لیکن ہماری زندگی کے شب و روز جوں کہ تو گزرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں بسر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے مالک و مولا، نیکوں کا صدقہ، عبادت گزاروں کا واسطہ، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی سعادت عطا فرما، اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. الہ العالمین، ان 10 ایام ذوالحجہ کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین، ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ، کئی بیمار آئے ہوں گے، بیماروں کے نمائندے آئے ہوں گے، اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا رب العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. خاک طیبہ کا صدقہ، خاک شفا کا صدقہ، ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما. مالک، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ، جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما. جو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں رخصت ہو چکی ہیں، اللہ ان کے گھروں میں انہیں خوشیوں کے ساتھ رہنا نصیب فرما. الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں، انہیں عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ، جو با اولاد ہیں، ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے. اے اللہ، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. اے اللہ، ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا. رب کریم، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم عمل میں، درجات میں برکتیں عطا فرما. امیر اہل سنت اور ان کی آل کی اور تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، امیر اہل سنت کے خاندان میں جو جو بیمار ہیں، صحت و شفا عطا فرما. یا اللہ، ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، گرد کعبہ خوب پھرایا، میدان عرفات دکھایا، میدان عرفات دکھایا. یا Hey! یا رحمان سب کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر دے، یا اللہ اپنی رحمت کی نظر فرما دے، مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ایمان پر استقامت ہماری جھولیوں میں ڈال دے، گناہوں کی بیماری سے شفا ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔